Nieprawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Wznowiono poszukiwania zaginionego 5-latka Dawida Żukowskiego. Na Ukrainie, w obwodzie łódzkim, odbędą się obchody 76. rocznicy rzezi wołyńskiej. W amerykańskich miastach protesty przeciw deportacji nielegalnych imigrantów. Od 8 rano służby znów szukają zaginionego Dawida Żukowskiego. W środę około północy zaginięcie 5-latka zgłosiła jego matka po tym, jak ojciec chłopca nie odwiózł go w umówionym czasie. Z informacji policji wynika, że ojciec Dawida zabrał go z domu w Grodzisku Mazowieckim, a potem popełnił samobójstwo. Przez całą noc przygotowywane były analizy dotyczące wyznaczenia miejsc dalszych poszukiwań. Do policji napływają informacje i nagrania z kamer i monitoringu, które potwierdzają dotychczasowe ustalenia służb. Informacje związane z zaginięciem chłopca można zgłaszać do najbliższej jednostki policji albo pod numerami telefonów 112 i 997. Dziś na Ukrainie, na Wołyniu, w obwodzie łódzkim, odbędą się obchody 76. rocznicy rzezi wołyńskiej. W intencji ofiar mordu dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów odprawiona będzie msza w katedrze rzymskokatolickiej w Łódzku. Pamięci ofiar poświęcone będą też obchody w Janowej Dolinie, gdzie zamordowano kilkuset Polaków. W uroczystościach uczestniczyć będą przedstawiciele władz Polski. Oprócz mniejszości polskiej, pamięć pomordowanych Polaków uczczą m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Senatu Maria Kloc, minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz i wiceszef IPN Krzysztof Szwagrzyk. Mszę świętą w katedrze apostołów Piotra i Pawła celebrować będzie biskup łódzki Witalis Skomarowski. Następnie delegacja uda się do Janowej Doliny, gdzie w kwietniu 1943 roku UPA wymordowała około 600 Polaków. Szacuje się, że w czasie rzezi wołyńskiej mogło zginąć około 100 tysięcy Polaków. Wiele pochówków z czasu rzezi wołyńskiej wciąż czeka na godne upamiętnienie. Tymczasem Ukraina od 2017 roku zakazuje ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na swoim terytorium. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W niektórych amerykańskich miastach odbyły się protesty przeciw deportacji nielegalnych imigrantów. Zapowiedziana przez prezydenta Donalda Trumpa akcja rozpoczyna się dziś. Imigranci to nasza siła, skandowali protestujący w Chicago, Miami, Nowym Jorku i Los Angeles, żądając specjalnych praw dla nielegalnych. W ośrodku dla imigrantów w Denver w stanie Colorado zdjęto amerykańską flagę i powieszono meksykańską. Władze niektórych stanów i miast, w których duży procent stanowią Latynosi, poinformowały, iż nie będą udzielać pomocy służbom imigracyjnym. Jak zapowiedział prezydent Trump, część nielegalnych imigrantów zostanie odesłana do swoich krajów, a ci, którzy mają na koncie kryminalne przestępstwa, trafią do więzienia. Przeciwnicy decyzji prezydenta Trumpa to przede wszystkim amerykańska lewica i demokraci, a protesty mają im pomóc w zdobyciu głosów w zbliżających się wyborach prezydenckich. Władze imigracyjne nie podały szczegółów akcji deportacyjnej ze względu na jej drażliwy charakter i bezpieczeństwo funkcjonariuszy. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Władze Rosji uniemożliwiają kandydatom opozycji start w wyborach lokalnych, podaje Radio Echo Moskwy. Głosowanie zaplanowano na wrzesień. W wielu ośrodkach Rosji, w tym Moskwie i Petersburgu, kandydatury przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych i organizacji społecznych są odrzucane przez miejscowe komisje wyborcze. W Moskwie nie została dopuszczona do udziału w wyborach prawniczka opozycyjnej fundacji do walki z korupcją Lubow Sobol. Kobieta ogłosiła protest głodowy. W tym samym okręgu komisja wyborcza odrzuciła także kandydaturę znanych polityków i działaczy. Między innymi nie dostali zgody na kandydowanie. Jeden z liderów partii Jabłko, Siergiej Mitrochin, aktor Andrii Solowiow, były reprezentacyjny piłkarz Dmitrij Bułykin i muzyk rockowy Siergiej Troicki. Jak dowiedziało się Radio Echo Moskwy, większość kandydatów opozycji nie dostaje zgody na udział w wyborach, ponieważ komisje negatywnie zweryfikowały złożone przez nich listy z podpisami wyborców. Zdaniem rosyjskich obrońców praw człowieka, działania członków lokalnych komisji wyborczych mają charakter systemowy i naruszają konstytucyjne prawa obywateli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

now! Troszkę się męczyli w tej końcówce, ale była to solidna porcja tradycyjnego rocka. Zaraz wrócę do tej płyty, ale teraz jeszcze podsumowanie czegoś, co było w poprzedniej godzinie. A mianowicie, kiedy nadawałem nagrania grupy z Nowej Zelandii, oczywiście grupy sprzed wielu lat, bo z lat 60. XX wieku, to byłem ciekaw, czy ktoś poza z całą ekipą, która się melduje, jeszcze tam tak daleko nas słucha. I proszę, patrzę na ekran i widzę, jest Wiola i Maciek, którzy słuchają, przynajmniej słuchali w momencie pisania tego maila w Wellington. No więc jesteśmy nie tylko międzynarodowi w piosenkę bez granic, ale i międzykontynentalni, co bardzo mnie cieszy. A to, czego słuchaliśmy, tego rozbudowanego utworu o tytule I Want My Now, to było nagranie z nowej płyty takiej orkiestry, która nie należy może do czołówki światowej. Dotąd wedle moich informacji wydała dwie płyty, ta właśnie jest drugą. Nazywają się trochę przekornie, a trochę tak niepoważnie Hollywood Vampires, czyli wampiry z Hollywood. I rzeczywiście to jest taki zlepek celebrycko-zabawowy. Oni tę muzykę traktują dość lekko. Nie podejrzewam, żeby mieli jakieś poważne plany na podbicie świata i światowych list przebojów, ale i ten ich rock, którego grają, bawi. A zamieszany w ten projekt jest i Alice Cooper, i Johnny Depp, i jeszcze paru innych. No i tak sobie grają. A skoro tak sobie grają i wychodzi z tego nie najgorsze, jak powiedziałem, rockowe granie, no to może jeszcze zaproponuję Państwu jedno z tej nowej płyty o tytule Rise nagranie, krótsze i nie będzie takiej rozbudowanej końcówki. Wampiry z Hollywood się bawiły. Hollywood Vampires. No i tak patrzę na zegar, zostało praktycznie miejsce na jedną płytę. Oczywiście mam w zapasie więcej, ale żongluję, dobieram, tak żeby było możliwie jak najciekawiej. Dzisiaj jeszcze jedna nowość. W takim razie utwór nosi tytuł Shine a Little Light, a brzmi tak. No właśnie. I teraz powinienem wygłosić coś w rodzaju mini wykładu, ale nie chcę zanudzać Państwa. Niemniej pewnego rodzaju wyjaśnienie się przyda. Otóż myślę, że słuchacze, którzy interesują się muzyką, nazwijmy to nie tak intensywnie i dogłębnie, często opierają swoją opinię na jakiejś mini recenzji, na takim zdanku reklamującym, na fragmencie gdzieś w internecie wypatrzonym. I tak też jest, myślę, w przypadku tych wykonawców, których słuchaliśmy przed chwilą. A to jest duet, który nazywa się The Black Keys. No i właśnie ukazała się ich nowa płyta. I ten tytuł nowej płyty już pewne schematy obala. A mianowicie w wielu miejscach, kiedy czytamy o The Black Keys, to czytamy, że jest to duo bluesowe, które prezentuje swoją własną wizję tej muzyki, że to jest dość oszczędne i chwilami surowe, ale i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem ta nowa płyta, która właśnie się ukazała niedawno, już samym swoim tytułem właśnie zadaje kłam tym obiegowym opiniom, bo nosi tytuł Let's Rock. I de facto, jeśli Państwo posłuchają całego tego albumu Let's Rock, no to przekonamy się, że ten blues to nie jest znowu taka bardzo ważna, wiodąca linia na tym albumie. Są tu i ballady, i piosenki, i rockowe, i takie. I właśnie wniosek jest ten sam, który ja wyciągam od lat. Nie wolno wierzyć etykietkom. Trzeba słuchać, lubić albo nie lubić. Zachęcam Państwa do lubienia. Oto dwa utwory z nowej płyty The Black Keys. turn along the way. Lies, telling lies, hypnotize, disguise and things you say. Tell me lies, tell me all your pretty lies. Tell me lies. Nowa płyta grupy The Black Keys. A teraz zupełnie nieoryginalnie, od tak zwyczajnie, przywitam redaktora Jana Chojnackiego, który rozpocznie swoją część. Dzień dobry, redaktorze. No bo też chyba to jest taki najbardziej naturalny sposób, żeby przywitać się ze światem zewnętrznym, więc odpowiadam dzień dobry. I dzisiaj chciałbym nawiązać do moich doświadczeń związanych z koncertowym latem 2019 roku, które jest dosyć bogate w takie wydarzenia, dla mnie bardzo atrakcyjne. Niedawno byłem na koncercie Johna Fogertiego w ramach festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. I wśród tych utworów, które John wykonał, był także taki hymn rock'n'rollowców, że tak powiem, czyli jego kompozycja Rocking All Over the World. I teraz tak się przyjemnie składa, że niedługo będę mógł, jak sądzę, bo nie znam jeszcze repertuaru, wysłuchać Rocking All Over the World w wykonaniu grupy Status Quo, który to zespół spopularyzował wersję Fogertiego w sposób bardzo znaczący, głównie poprzez wykonanie tego numeru w trakcie Live Aid. Czy zabrzmi to tak jak kilkanaście czy kilka nawet dziesiąt lat temu, bo to przecież lata 70., kiedy Status Quo zaczęli obrabiać Rocking All Over the World? No, tego nie wiem, ale myślę, że ta muzyka tak zachęca do energetycznego obsługiwania swoich instrumentów, że nawet po 70., a przecież Francis Rossi, lider Status Quo, właśnie skończył 70, że po 70 można zagrać ten numer tak. Status Quo. Przypominam, że już 27 lipca wystąpią w Dolinie Szarloty w ramach Festiwalu Legend Rocka. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. Rocking All Over the World to wielki przebój Johna Fogertiego, spopularyzowany później w dwój albo i w trójnasób nawet przez Status Quo. Repertuar Status Quo opiera się głównie na dosyć prostej zasadzie takiego endless boogie, czyli prostego rock'n'rollowego rytmu z równie prostymi gitarowymi riffami. No i to wszystko jest taką kwintesencją ich podejścia do muzyki. Świadczy o tym, jak to może być jednak atrakcyjne i ciągle żywe. Fakt, że to jest jeden z tych zespołów brytyjskich, których prawie każdy singiel wchodził na listę przebojów brytyjskich i mają ich w dorobku już ponad setkę. Niedługo odgrażają się, że sprokurują nowy album. To będzie już 33. album w dyskografii Status Quo. No i to będzie pierwsza płyta też bez świętej pamięci Ricka Parfitta, jednego z założycieli zespołu. Czy repertuar Status Quo jest równie atrakcyjny dla innych wykonawców jak piosenki Johna Fogertiego dla innych wykonawców? No, raczej chyba nie, ale są takie numery z repertuaru Status Quo, które są powielane przez innych artystów. I teraz chciałbym przypomnieć dosyć zabawną wersję pierwszego numeru Status Quo, czyli Pictures of Matchstick Men. To jest oryginalna piosenka z 1968 roku. Nagranie wówczas zostało zrealizowane, czyli ponad 50 lat temu. W latach 80. ten utwór wzięli na tapetę członkowie amerykańskiego takiego troszkę grunge'owo, a znaczy grunge'owo to chyba nie, ale alternatywnie punkowo no, odmiennego od wszystkiego, co można sklasyfikować zespołu o nazwie Kemper van Beethoven albo Kemper van Beethoven, w zależności od tego, z jakiego rejonu świata pochodzimy, tak wymawiamy tę nazwę. Wzięli się za Pictures of Matchstick Men i trzeba powiedzieć, że zrobili z tego, jak na ówczesne czasy, ponownie przebój, a był to rok 1989. No i Pictures of Matchstick Men wprowadzili na szczyty billboardowych list przebojów. Kemper van Beethoven. When I look in that direction now, Pictures of Matchstick Men. Pierwszy singiel z grupy Status Quo, przywrócony do uszu słuchacza pod koniec XXI wieku, czyli 20 lat później, przez amerykańską, kalifornijską grupę Kemper Van Beethoven. Skoro już przy tym kamperze jesteśmy, to sądzę, że rzadko występują na antenach radiowych, także i u nas. Może w związku z tym jeszcze jedno nagranie Kempera Van Beethovena, który zawsze zadziwiał mnie nie tylko swoją odmiennością w traktowaniu materii muzycznej, ale także zaskakującymi czasami tytułami utworów i treścią ich także. Oto taki zaskakujący dla mnie tytuł. ZZ Top Goes to Egypt, czyli ZZ Top udaje się do Egiptu. ZZ Top Goes to Egypt. ZZ Top udaje się do Egiptu. Trudno mi przewidzieć, czy w ramach trasy, która ma nastąpić w przyszłym roku, a będzie to rok 50-lecia grupy ZZ Top, udadzą się artyści z Teksasu do Egiptu. Natomiast z całą pewnością wiem, że wkrótce ukaże się album zatytułowany Going 50, czyli zbliżając się do 50, ZZ Top postanowili kolejny zestaw swoich największych przebojów wydać, tym razem w formie no, takiej imponującej, bo to będzie kompilacja aż 50 utworów, w zależności oczywiście od tego, na jakim nośniku to będzie tych płyt, albo 3, albo i więcej, albo i jeszcze więcej, albo w pudełku, albo w okładce kartonowej, no i tak dalej wśród tych nagrań nie będzie w zasadzie niczego nowego poza pierwszym singlem zespołu ZZ Top. To jest utwór z 68 roku zatytułowany Salt Lick. Posłuchajmy, jak to brzmi, chociaż no, brzmi to po prostu tylko i wyłącznie historycznie, bo nie sądzę, żeby ten utwór mógł zapowiadać tak wspaniałą i tak komercyjnie doskonałą karierę grupy ZZ Top. Bardzo psychodeliczne brzmienie tego nagrania, przywróconego po 50 latach i zremasterowanego przez sam zespół, przez ZZ Top. Salt Lick to jeden z dwóch numerów takich najoryginalniejszych na nowej składance poświęconej 50-leciu grupy ZZ Top. Na koniec dzisiejszych piosenek bez granic raz jeszcze wracamy do Status Quo, ale tym razem Status Quo w formie akustycznej i w formie nieco nawiązującej do ich korzeni, także troszkę bluesowych. Mess of Blues, Status Quo, a piosenki bez granic powrócą niezawodnie za tydzień. I just got your letter, baby. Too bad you can't come home. I swear I'm going crazy. I'm sitting here all alone. Since you're gone. Teardrop, a roll. And if you cry when you're alone, it's surely no disgrace. I ain't slept away since Sunday. I can't eat a thing all day. And every day is just through Monday. Since you've been away, since you're gone, I got a mess of the blues. Whoops, there goes a teardrop rolling down my face. And if you cry when you're alone, it's surely no disgrace. I gotta get myself together before I lose my mind. I'm gonna catch you the next train going and leave my blues behind. Since you're gone, I got a mess of the blues. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy.